Hey ZZP'er. Knap is er speciaal voor jou. Met een voordelige bankrekening die je makkelijk online afsluit. Knap, de bank voor ZZP'ers. Eliza was here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Ontdek nu het aanbod unieke vakanties op elizawasheer.nl. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 22 graden. Binnen zit Chris Keijnen. Goed, die voorrondes gingen niet helemaal zonder kleerscheuren, maar ze zijn door. Toch blijft het moeilijk om zonder zorgen naar het vervolg te kijken. Maar we mogen het kabinet Schoof nog niet opgeven. Goedenavond, welkom bij dit woensdagse oog. Er waren al bizar veel verkiezingen dit jaar, maar een paar weken geleden liet de conservatieve Britse premier Sunak in de stromende regen weten dat zijn land ook hoognodig weer naar de stembus moet. Volgende week is het zover. Vanavond was het laatste debat tussen de inmiddels opgedroogde premier en zijn Labour-tegenstander Keir Starmer. Hoe ging dat? Bij ons waren de laatste hoorzittingen van de bewindslieden die dankzij de vorige verkiezingen hier het land gaan besturen. En hoe ging dat? En hoe zal het gaan als later deze week twee flinke ruimterotsen vlak langs ons planeetje huizen? Ook die vraag beantwoorden we straks. En ook nog, wat is er in het afgelopen politieke jaar in hemelsnaam allemaal gebeurd in ons land? Politieke watchers Joost Vulling en Xander van der Wulp schreven een boek om het zelf te begrijpen. U hoort het allemaal na de nieuwsoverzichten. Woensdag 26 juni. We hebben de heer Bosma gesproken. Hij heeft meegewerkt om niet te komen. Kamervoorzitter Bosma gaat niet naar de nationale slavernijherdenking. Al weken was er protest vanwege zijn eerdere uitspraken, zoals... Ik wil niet nog meer bewust gemaakt worden. Het slavernijgedram is al jaren aan de gang. We weten het wel. De organisatie had daarom een dringend verzoek aan Bosma. Reflecteer alsjeblieft en anders stuurt u een vervanger. Maar Bosma wilde niet reflecteren en ook geen excuses aanbieden. Nou ja, omdat ik als neutraal voorzitter geacht word neutraal te zijn, en dan kan ik geen commentaar leveren op wat anderen inhoudelijk hebben gezegd, maar zelfs niet op mezelf, want dan treed ik uit mijn rol. En dus zat er niks anders op? Hij heeft aangegeven dat het dan beter is dat de organisatie de uitnodiging intrekt. Jammer, vindt Bosma. Ik vond het ontzettend triest voor Joey. Allemaal boos dat Joey helemaal zo vroeg werd afgehaald. Nou, dat vond ik een beetje lullig. Ik heb hem gelijk uitgezet gisteren, ja. Dat ging over iets anders, namelijk over voetballen. Ik weet niet of we die quote van meneer Bosma nog bij de hand hebben. Ik zei jammer, zei Bosma. En er wordt gezocht. Je zei völlig arrogant, ja? Nee, dat is hem ook niet. Kom je er... Oké, dan ga ik verder. Ja, wat we net al hoorden. Het verloren EK-duel tegen Oostenrijk. De kop van Jut bij Oranje is Joey Veerman. En daar vinden ze dus in zijn geboortedorp Volendam wat van. Nee. Dat vinden ze wel in Volendam, maar wij vinden de quote geloof ik niet. Ik zie grote paniek achter het glas. Ik denk dat we het nieuwsoverzicht even laten voor wat het is. Dat wil zeggen, er is heel recent nieuws. Namelijk uit Bolivia. Daar heeft de president opgeroepen tot een mobilisatie tegen de staatsgreep die volgens hem gaande is op dit moment in het land. Correspondent Nina Jurna, wat is daar aan de hand? Ja, er is een inderdaad, volgens president Luis Acre is er een sprake van een staatsgreep. Wat we vanaf vanmiddag lokale tijd 3 uur zagen in La Paz. is dat er militairen op het plein zich verzamelden met tanks onder leiding van een zekere generaal Suniga. Dat is een generaal die eerder deze week is ontslagen. Omdat hij op de nationale televisie eigenlijk Morales, de ex-president, bedreigd heeft en gezegd van Morales die kan niet opnieuw terugkeren als president en anders grijp ik in. Volgend jaar zijn er verkiezingen in Bolivia en Morales wil heel graag terugkeren als president. Mm-hmm. Maar er is een machtsstrijd tussen hem en de huidige president. En deze generaal die is toen vanwege deze uitlatingen ontslagen. Is daar woedend over en heeft zich dus nu gemobiliseerd met... Ja, dat weten we nog niet of het een deel van het leger is of het hele leger. Maar in ieder geval is de situatie heel dreigend en... Zowel de huidige president als ook ex-president Morales spreken van een staatsgreep en roepen ook de internationale gemeenschap op om dit te veroordelen en de democratie in het land te beschermen. Ja, want voor zover je weet, hoe ziet het er op dit moment uit in de hoofdstad La Paz? Er waren zwaar bewapende militairen en panzerwagen bij het presidentiële paleis. Hoe is dat op dit moment? Ja. Ja, nou, ik volg dat via mijn contacten, maar ook via een live view. Wat je daar ziet is dat er militairen met tanks ook zich verzameld hebben. Protest van de bevolking. Er was net ook op de televisie een oud minister van Defensie die ook opriep dat de bevolking dit moet veroordelen en de straten moet gaan. Nou, je kunt je voorstellen dat dat dan nog grilliger gaat worden. Ik hoorde ook al dat er schoten werden gelost. Dus het is een hele grillige situatie waarbij het nog niet heel duidelijk is of dat nou het hele leger is of dat dit een deel is wat achter deze generaal staat. Ja. Maar in ieder geval rondom het presidentieel paleis, rondom het plein in dus La Paz, waar ook gewoon... Het is niet officieel de hoofdstad, maar wel de grootste stad in het land. Hmm. En waar dit nu gaande is. Dus een hele grillige situatie eigenlijk. Oké, afwachten hoe zich dat ontwikkelt verder. Dankjewel, Nina Jurna. Wij gaan verder met het nieuwsoverzicht. En ik was aangekomen bij het Marengo-proces. Want dat ging vandaag weer verder. En het werd door advocaat Ruperti van Ridouan Taghi vanochtend zo geopend. Omdat je de raadsman van Ridouan Taghi bent, moet je er rekening mee houden dat je als dubieus wordt bestempeld. Ruperti spreekt van karaktermoord en stopt met de verdediging van Taghi, want ze zitten... Samen in een kansloos, dus niet eerlijk proces. Taghi is het helemaal eens met zijn advocaat. Ik heb absoluut geen vertrouwen natuurlijk in de rechtsstaat. In Nederland sowieso niet. En hij wil verder nog het volgende kwijt. Ik ben een man die gelooft in God. Dus het is in handen van God en ik doe mijn best. En de rest is in de handen van God. Ja, en dan toch dat verloren EK-duel tegen Oostenrijk. De kop van Jut bij Oranje, ik zei het al eerder, is Joey Veerman. En daar vonden ze dus wat van in zijn geboortedorp Volendam. Ik vond het ontzettend triest voor Joey. Allemaal boos dat Joey Veerman zo vroeg werd afgehaald. Nou, dat vond ik een beetje lullig. Ik heb hem gelijk uitgezet gisteren, ja. Ja, het lag natuurlijk niet alleen aan Veerman, maar ja, waar lag het dan wel aan? Ja, de spirit zat er gewoon niet in. En De spirit zat er niet in. En daar vond oud-voetballer Ronald de Boer dan weer wat van. Ja, ik vind het altijd zo gemakkelijk om te zeggen, de spirit zat er niet in, die zat er gerust wel in hoor. Maar als je elke keer net te laat komt, dan lijkt het dat je er niets aan doet. De Oostenrijkse supporters denken de oorzaak te weten. Je bent völlig arrogant, ja? Je bent scheiß arrogant. Hoe krijg je dit team weer aan de praat? Dat is misschien een betere vraag. Een mental coach wilde wel even een open deur intrappen. Accepteer de situatie, stel een nieuw doel. En ga door. Ja, op zo'n manier zijn we allemaal mental coach. En kun je de oplossing net zo goed aan een willekeurig persoon vragen? Dat deden we dus. Spelen om te scoren. Dat willen we zien. Goal. Goal willen we zien. Tot slot, het was mooi weer. Het was de eerste tropische dag van het jaar. Mensen die moeten werken willen dan het liefst luchtig gekleed zijn. Maar wat moet je dan vooral niet aandoen? Van die driekwart broeken of zo? Nee. Oh, echt van die booty shorts waar de halve reet gewoon bijna eruit steekt. Maar het kan nog erger. Sandalen met sokken. Ja, dat vind ik echt niet... Nee, sorry. Nee, dan blijf ik uit je buurt. Dit was Nieuws Vandaag in de media. Sid van der Linde heeft gewoon keurig kleren aan. En ja, die heeft ook de krant van morgen gelezen. Bunkwerknemers keken stiekem in klantrekeningen, dat kopt NRC. Volgens de krant maakt de Nederlandse online bank geen haast met het afnemen van de bankiers-eed bij nieuwe werknemers. Het stiekem bekijken van andermans rekeningen is een expliciete overtreding van die eed. Een ex-medewerker vertelt anoniem dat hij twijfels had over een date. Hij dacht dat ze misschien niet vrijgezel was. De vrouw bankierde bij Bunk en binnen een paar muisklikken had de medewerker achterhaald dat ze een gezamenlijke rekening en een huurhuis met iemand anders had. Trouw probeert de waarde in te schatten van de factor bij zonnebrand. Fabrikanten zetten een SPF-cijfer op de fles en hoe hoger, hoe beter je bent beschermd. Maar hoe die factor precies tot stand komt, blijft vaag. Laboratoria gebruiken verschillende meetmethoden die allemaal flinke uitschieters naar boven en naar beneden hebben. Zo ruzien fabrikanten met de Consumentenbond over de zonnebrandtesten die zij uitvoeren. Soms is er een crème volgens de bond een afrader, maar fabrikanten zien hele andere uitkomsten uit hun eigen testrollen. De NVWA vindt dat er meer onderzoek nodig is om die meetmethode te verbeteren. Het wordt een historisch debat, schrijft het AD over morgenavond. In de CNN-studio in Atlanta staan Biden en Trump tegenover elkaar voor een uitzonderlijk vroeg debat, want de verkiezingen zijn pas in november. Volgens Amerika-deskundige Willem Post moeten ze beide proberen om zichzelf bij de les te houden. Kan Trump zijn temperament in toom houden en presidentieel overkomen? En kan Biden alert blijven en niet bevriezen op live televisie? Post kijkt er naar uit om te zien of het lukt. Interessant is volgens hem of het Trump lukt meer over de zorgen van gewone Amerikanen te praten dan over zichzelf. Een revolutie in de supermarkt was het. 50 jaar geleden werd de eerste streepjescode geïntroduceerd. De Volkskrant duikt in de geschiedenis van dit afrekensysteem. In 1974 werd hij voor het eerst gebruikt in Ohio en 2 jaar later voor het eerst in Nederland. De eer viel toen aan een pak koffie in een supermarkt in Heemstede. De zwart-witte streepjes werden snel een vaste waarde, maar binnenkort is het afgelopen. Dan wordt de streepjescode vervangen door QR-codes. Het winkelend publiek wil meer weten over producten en de QR-codes kunnen meer informatie opslaan. Bijvoorbeeld over ingrediënten en duurzaamheid. Die methode heeft, zoals de krant zegt, ik excuseer me namens de krant, een streepje voor. Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten. Those issues I was told. Don't worry, there's no doubt. There's always something to cry about. When you're stuck in an angry crowd, they don't think what they say before they open their mouth. You gotta crack up your problem in your own bin bag and bury it underneath your seat. I don't care what the people may say, what the people may say. En daar ging Eliza Doolittle. Pack-up was dat. Ja, morgen dus dat debat tussen Joe Biden en Donald Trump. Maar vanavond al was dat laatste debat tussen de Britse premier Rishi Sunak en zijn Labour-oppositieleider Keith Starmer. Want volgende week donderdag zijn daar verkiezingen in het Britse, in het Verenigd Koninkrijk. En voor de Britse conservatieven dreigt een historische verkiezingsnederlaag. Het debat is net afgelopen. Goedenavond, correspondent Fleur Lansbach. Hoi, hallo. Heeft Rishi Sunak de boel wat recht kunnen trekken? Nou, hij heeft wel rake klappen kunnen uitdelen in ieder geval. Over immigratie ging het, over het terugsturen van migranten die illegaal hier aankomen. Daarover ging premier Sunak echt met gestrekt been erin en vroeg Keir Starmer, zijn tegenstander inderdaad, hoe ga je mensen dan terugsturen naar bijvoorbeeld Iran of Afghanistan? Ga je dan onderhandelen met de Taliban? Hij ging ook flink in op de vaagheid van de plannen van de Labour-leider Keir Starmer over belasting bijvoorbeeld. Hij probeert ook mensen, kiezers, een beetje bang te maken. Stem niet op Labour, want zij gaan de belasting omhoog doen. En de andere kant op, ja, Keir Starmer noemde hem op best wel een pijnlijk moment, noemde hij de premier out of touch. Want de premier Rishi Sunak is heel rijk en daarom heeft hij soms niet altijd heel veel begrip voor gewone mensen. Dat wordt hem vaak verweten. Hmm. Maar al met al, de laatste peilingen, de conservatieven staan er heel slecht voor. Dus of dit debat nou veel zoden aan de dijk zet, dat weet ik niet. Nee, en ja, Sunak had nogal een rugzakje. Hè? Ik had het net al over die, ja, die vertoning bij Downing Street 10 toen hij de verkiezingen aankondigde in de stromende regen. Ja. Maar ook Betgate, een gokschandaal. Ja, Gamblegate noemen we het. Oh, Gamblegate. Ja. Oké, okay, ja, een gokschandaal, dat de Britse conservatieven trof. Maar ik begreep ook Labour. Want allerlei politici hebben gegokt op de datum van de verkiezingen. In hoeverre heeft dat een rol gespeeld? Nou, het is wel goed om even te zeggen, Britten gokken dus op alles. Ja. Dus ze doen dat op paardenracen, op hondenracen, maar ook op de politiek bijvoorbeeld. En ook bijvoorbeeld op het Eurovisie Songfestival. Dus het kan echt alle kanten op. Maar in dit geval gaat het om mensen die in de politiek werken en die dus op politieke uitkomsten gokken. Ja. En dan krijg je natuurlijk de vraag, is er dan gegokt met voorkennis? En dat is dan strafbaar. Dus dat is het hele schandaal. Maar het zijn inderdaad nu allebei de leiders moeten verantwoorden. Want je ziet het aan twee kanten, van dus aan de Labour en aan de Tory-partij. Maar het gaat uiteindelijk natuurlijk een beetje om het idee eronder. Namelijk dat idee dat politici eigenlijk vooral met zichzelf bezig zijn, met hun eigen zakken vullen, in plaats van met dat landsbelang. En dat maakt dat dit schandaal nu al wel een week het nieuws domineert. Ja, en kwam het aan de orde, het debat? Ja, het kwam dus ook langs in het debat, ja, zeker. Dus Keir Starmer die hakt dan vooral op premier Sunak in, zo van, kijk wat je doet, je hebt geen leiderschap. Mm. En onder jou valt de hele partij eigenlijk in een soort van chaos. En mensen zijn niet meer verantwoordelijk en geven niet het goede voorbeeld. Dus ja, natuurlijk, speelt een groot deel. Ja. En laten we even inzoomen op deze Keir Starmer. Want ja, die is in Nederland toch eigenlijk gewoon nog helemaal niet zo bekend. Hoe heeft Labour het eigenlijk voor elkaar gekregen om nu zo ver voor te staan in de peilingen? Nou, hij staat nu dusdanig voor in de peilingen dat er al grappen worden gemaakt dat hij de gordijnen al aan het opmeten is in de ambtswoning Downing Street 10. Maar inderdaad, hoe heeft hij dat voor elkaar gekregen? Nou, de campagnestrategie is geweest, it's time for a change. De conservatieven zijn hier 14 jaar aan de macht geweest. En daarin is natuurlijk veel gebeurd. Van Brexit tot economische problemen tot meerdere premiers, 5 premiers in 9 jaar. En ja, hij kan dat natuurlijk goed inzetten. Als je weet dat dat het sentiment is onder de bevolking. Hè? Het is tijd voor verandering. Dus daar wijst hij steeds op. En hij kan ook steeds wijzen op dingen die niet goed zitten in het land. Dus bijvoorbeeld de enorme wachtlijsten in de zorg, bij de tandarts. Pijnlijke dingen zoals hoe armoede is toegenomen, hoe immigratie is toegenomen. Mm. Dus dat soort dingen gebruikt hij allemaal om mensen te laten zien dat het nu tijd is voor verandering. Ja, en met wat voor Labour hebben we dan te maken? De laatste bloeiperiode politiek gezien van Labour was onder Tony Blair. Is dit hetzelfde Labour als dat van Tony Blair? Nou ja, volgens de peiling staat Labour-leider Keir Starmer nu op het punt om net zo groot te winnen als Tony Blair of meer. Mm. En dat is wel opvallend, want Labour wint niet zo vaak verkiezingen. Ze hebben, in de laatste was inderdaad Tony Blair en daarna Brown, maar dat was dezelfde regering. En sinds de Tweede Wereldoorlog heeft Labour maar 5 keer een premier geleverd. Dat is dus echt niet vaak, als je dat vergelijkt met hoe vaak de conservatieven aan de macht zijn. En Tony Blair won dus ook de laatste keer ook met een soort Time for a Change campagne. Er moet verandering komen. Hij nam het ook over na 18 jaar conservatieven aan de macht. Dus er zitten wel veel vergelijkbare punten in. En Tony Blair had het over nieuw Labour. Keir Starmer heeft het over changed Labour. En zo, ja, ze doen alle twee hun stropdas af als ze gaan praten. Dus ze lijken wel enigszins op elkaar. Ja, ja. Nou ja, en toen omarmde Labour natuurlijk. Hè. Dat was inderdaad dat nieuwe Labour omarmde de markteconomie. De vorige Labour-leider was uitgesproken links, Jeremy. Jeremy Corbyn. Ja. Heeft Keir Starmer de partij ook weer helemaal naar het midden, naar rechts dus eigenlijk getrokken? Ja, dat klopt. Dus dat doet hij. Dat is ook echt de Blair-truc natuurlijk. Hij zegt wel, Keir Starmer zegt steeds dat hij de zoon is van een gereedschapsmaker, een toolmaker. En daarmee wil hij laten zien dat hij uit een arbeidersgezin komt. Maar hij zegt dat hij er wil zijn voor de hardwerkende Britten. Maar hij is zich heel ver verwijderd eigenlijk van het socialistische gedachtegoed waar de Labour-partij ooit mee is begonnen. De Labour-partij was de arbeiderspartij. Die kwamen op voor de rechten van mensen in fabrieken. En Corbyn was best radicaal links-socialistisch. Die stond echt voor echt socialistische ideeën. Nationalisatie, herverdelen van de rijkdom, de klassenstrijd tegen de kapitalisten. Maar Keir Starmer heeft die idee eigenlijk min of meer in de prullenbak gegooid. Hij heeft de partij behoorlijk naar rechts getrokken. Of nou ja, naar het midden dan. En dat is wel interessant als je daar naar kijkt. Want dan kan je dus wel stellen dat, ja, onder Corbyn verloor de partij. Onder Keir Starmer lijkt het alsof ze gaan winnen. Maar wat zegt dat over dat om aan de macht te komen? Moet Labour dan blijkbaar hun oorspronkelijke linkse principes laten varen? Ja. En dat is wel interessant als je bedenkt wat de achtergrond is. Je ziet de opkomst van rechts in Europa. Ja. Maar het is eigenlijk niet echt een links antwoord. En hier gaat dus wel de linkse partij winnen, maar wel door de partij behoorlijk naar het centrum te trekken. Ja, links wint als ze een beetje rechts worden. Dat is de conclusie. Ja, oké, dankjewel Fleur. En wij gaan door met onze eigen verkiezingen. Dat wil zeggen de gevolgen daarvan, van die verkiezingen van vorig najaar. Want vandaag de laatste hoorzittingen. Het was min of meer een experiment, die hoorzittingen die ze in de Tweede Kamer hebben gehouden de afgelopen dagen met beoogde bewindspersonen. Vandaag dus de laatste met de bewindspersonen van Defensie en hun collega's van Volksgezondheid. Klein balansje kunnen we opmaken na deze eerste ronde van hoorzittingen met Wilma Borgman. Goedenavond, Wilma. Hey Chris, goedenavond. Zijn ze er in Den Haag nou een beetje mee opgeschoten? Ja, nou, raad eens wat. De partijen die voorstander waren van die hoorzittingen, die vinden hartstochtelijk van wel, natuurlijk. En de partijen die wat minder enthousiast waren, die zijn ook nu gereserveerd. Maar en toch hoor ik bij beide kanten wel dat die hoorzittingen iets hebben opgeleverd. Je kunt natuurlijk zeggen, nou, wat het op heeft opgeleverd, dat had bij een debat ook gekund. En bij een debat had de Tweede Kamer tenminste een staatsrechtelijke positie gehad. Want dan was een bewindspersoon echt in functie. Maar het waren die hoorzittingen waren echt niet de spektakelstukken waar de tegenstanders bang voor waren. Het was serieus en degelijk. En we hebben echt wel dingen gezien die we anders niet hadden gezien. En dan heb ik het niet over het feit dat Mona Keijzer zo van ajourbreien houdt. Hoewel ik dat nog niet kende. Nee, ik kende het ook nog nee, niet. Nu wel. Ik weet ook niet of ik het per se nodig vond om dat te weten. Maar wat hebben we dan wel gezien? Wat hebben we precies gezien? Ja, de informatiewaarde van die hoorzittingen zat ook wel in het feit dat ze er allemaal waren, alle kandidaat-bewindspersonen, dat ze allemaal op min of meer dezelfde manier ook werden bevraagd. En door die herhaling werden patronen in de beantwoording toch wel goed zichtbaar. Dat gold met name voor de PVV-kandidaten, die allemaal stevig aan de tand werden gevoeld over hun uitspraken in het verleden, standpunten uit het verleden. Hmm. En bij die ondervragingen werd steeds meer duidelijk hoe de PVV daarmee om wenst te gaan. Uitspraken uit het verleden zeggen helemaal niks over de standpunt van nu. Was er iets omstreden, dan werd er afstand van genomen. Ja. Woorden werden teruggenomen. Er werd gezegd, ik heb mijn uitspraken gedaan in een andere rol, in een andere verantwoordelijkheid. Toen was ik van de oppositie en nu ben ik van de kroon. Nou, ik heb ze de laatste dagen allemaal voorbij horen komen, die stellingen. Bij de PVV hadden ze zich echt voorgenomen om te doen alsof het verleden kan worden uitgegund. Ja, en het verleden werd ook steeds harder uitgegund, volgens mijn indruk. Was dat vandaag ook zichtbaar? Nou, sterker nog, Fleur Agema, de toekomstige minister van Volksgezondheid, die deed er nog een schepje bovenop. Ze wordt niet alleen minister, maar ook nog de eerste vicepremier, de eerste vervanger van Dick Schoof. En waar haar partijleider journalisten wel eens tuig van de richel heeft genoemd, bleek Fleur Agema het vanmiddag in haar nieuwe rol ineens een eer te vinden om met journalisten te praten. Namens het kabinet, als de premier daar niet toe in staat is. Nou, zij is de vicepremier die het PVV-deel in de nieuwe coalitie moet samenbinden. En ze ging ronduit achter haar collega's staan vanmiddag. Toen ze vragen kreeg van het Kamerlid Kostis van de Partij voor de Dieren. Dat wil ik je even laten horen, want die vragen gingen nou precies over het verleden van de PVV. Mijn eerste vraag is aan mevrouw Agema. U was lid van Racistisch Forum Stormfront. U pleitte voor de-islamisering en beleid tegen asielzoekers. Uw partij verspreidde de omvolkingstheorie, de racistische omvolkingstheorie. Dan is mijn vraag, neemt u afstand van al deze racistische standpunten bij deze als beoogde bewindspersoon die voor de basislijn staat? En neemt u ook afstand specifiek van de gedachte achter de omvolkingstheorie, namelijk dat mensen met een niet-westerse migratieachtergrond een gevaar zouden zijn voor de Nederlandse samenleving? Vraag maar. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik dank het lid Kostic voor deze vraag, maar ik vind hem ook wel veel te ver gaan. Ik heb bij de PVV nog nooit een racist ontmoet. En ik vind deze framing heel erg ver gaan. Mijn collega's hebben zich onvoldoende gerealiseerd wat omvolking en omvolkingstheorie, de connotatie en de context daarvan. En ik vind het heel erg goed dat ze er afstand van hebben genomen. Maar het etiket racistisch op mijn collega's plaatsen, dat accepteer ik niet. Dat zijn zij niet. Ze zijn niet fout, verkeerd en slecht. Ze hebben een vergissing begaan en ze hebben daar afstand van genomen. Ja, het verleden bestaat niet meer. En sterker nog, de PVV'ers begrepen niet zo goed wat ze nou hadden gezegd, volgens Agema. Streep eronder dus. En die houding gold niet alleen voor de PVV trouwens, want ook BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman, die op Defensie gaat zitten, die deed hetzelfde. Zijn partij stemde in de Kamer eerder wel eens tegen moties over steun voor Oekraïne. Maar vandaag was ook dat helemaal anders, want ondanks al dat stemgedrag blijft de steun voor Oekraïne overeind. Oké, en komen ze daar dan allemaal mee weg? Want er kon niet doorgevraagd worden, hè? Nee, wel in bepaalde rondes. Dus de vragen kwamen wel steeds terug. Of ze daarmee wegkomen? Nou, de oppositie wil natuurlijk van niet. Daar bereiden ze zich al voor op het debat over de regeringsverklaring volgende week. En bij DENK bijvoorbeeld overwegen ze een motie van wantrouwen tegen Marjolein Faber in te dienen. Maar goed, zo'n motie zal niks uithalen. Want wat ook duidelijk werd bij die hoorzittingen is dat het vooral de ministers van de VVD en van NRC zijn die de grenzen van hun collega's moeten bewaken. Ja. Oké, laatste hoorzitting. Ja. Allemaal gehad. Ze zijn door, zullen we maar zeggen. Wat is de volgende stap? Ja, de volgende stap is dat de kandidaatministers bij elkaar komen voor het constituerend beraad. Dat is de eerste vergadering van het kabinet waar ze de puntjes op de i zetten over de onderlinge werkverdeling. En daar is wel iets geks gebeurd, want een week geleden was de melding nog dat het vrijdag zou gebeuren. En dat is nu verschoven naar maandag. En vandaag werd wel wat duidelijk van wat zich daar achter de schermen heeft afgespeeld. Wij hoorden dat het nieuwe kabinet aanvankelijk overwoog om de beëdiging op maandag te doen, op 1 juli. En dat Kitty Kotti, de herdenking van het slavernijverleden, niet echt als een belemmering daarvoor werd gezien. Nou, het demissionaire kabinet heeft zich daar fel tegen verzet. Wat wij daarvan hoorden is dat ze, wat ik je nu even laat horen, heel veelzeggend vonden. Dat dateert van een dag of 10 geleden. En dat is het moment dat de aanstaande premier de pers ging vertellen wanneer het kabinet op het bordes ging staan. Dat ging zo. We hebben er allemaal zin in. En dat is denk ik belangrijk. En jullie hebben volgens mij ook kunnen zien dat we langzamerhand een planning hebben die iets concreter begint te worden. En zoals het er nu naar uitziet, hebben we ook gekeken naar wanneer kan nu de beëdiging plaatsvinden. Dat gaat in de week van de laatste week van de Kamer voor het reces gebeuren. In juli is tikkie. Dat gaat niet goed. Dat gaan we op dinsdagochtend 2 juli doen. Ja, op dinsdagochtend. Dus dat staat nu vast. Ja, dat staat vast dat het op dinsdagochtend 2 juli ging. En waarom vonden ze nou dat nou zoveel zeggen? Nou, juist omdat dat kennelijk zo'n ongebruikelijk woord was voor hem. Ja. Dat hij het niet goed kon uitspreken. Ja, tikkie-tokkie. Wie heeft er dan uiteindelijk voor gezorgd dat het toch dinsdag werd? Ja, er is achter de schermen een massieve lobby voor gevoerd. En wij horen dat vooral Robert Dijkgraaf daar een belangrijke rol in heeft gespeeld. Die heeft Frank Weerwind op schoof afgestuurd. Die kennen elkaar natuurlijk van het ministerie van Justitie. Ja. Burgemeester Halsema van Amsterdam heeft zich ermee bemoeid. En uiteindelijk schijnt zelfs de koning eraan te pas gekomen te zijn om dat plan voor maandag van tafel te vegen en de aankomende minister zover te krijgen dat het 2 juli wordt. Uiteindelijk gebeurt dat dus. En dat betekent dat maandag, de laatste dag van in het bestaan van Rutte 4, de dag is uitgerekend dat het een jaar geleden is dat er excuses werden aangeboden voor het slavernijverleden. Een herdenking die een erfenis is van Rutte 4. En ze gaan met z'n tienen naar Amsterdam. En dat is niet alleen subtiel, maar gewoon hard. Een boodschap richting niet alleen het nieuwe kabinet, maar ook naar Martin Bosma, de Kamervoorzitter, die niet gaat. Ja, dat horen we daarnet in het nieuws. Zeker, overzicht. Ja. En dan staan ze dinsdag dus op het bordes. Dinsdag op het bordes. Cordes. Ja. En dan is dinsdagavond de kennismaking, woensdag en donderdag het debat over de regeringsverklaring. En dan hebben we meteen vrijdag het eerste gesprek met de minister-president, met premier Dick Schoof. Het is nog even wennen. En verheug je daarop? Zeer, zeer. Oké, goed, dan gaan we je horen. Dankjewel, Wilma Borgman. Right, it feels wrong, it feels like when you have it, then it's gone. I want more, more and more, and if you steal the fire, give me some, 'cause the sun dissipates while it waits for a friend to arrive from the past, while it pulls us around while we wait. He? Het is wel niveau, hoor, waar je hier praat. Dat was Jack Johnson. We zullen er, als het goed is, niets van merken, maar vanaf morgen scheren binnen 42 uur twee grote ruimterotsen langs de aarde. Volgens ruimteorganisatie ESA op veilige afstand, maar toch maken ze zich daar zorgen. Een van die rotsen werd namelijk pas vorige week ontdekt. Astronoom Mark Kleinwold, ook directeur van het Radboud Radiolab van de Radboud Universiteit. Goedenavond. Goedenavond. Pas een week van tevoren werd die rots ontdekt. Hoe kan dat? Ja, dit rotsblokje is in de orde van 100 meter groot. Komt van ver weg. En dat is zoeken naar een speld in de hooiberg. Dat is zo klein. En die rotsen die zenden zelf geen straling uit of geen licht uit. Die kun je alleen zien als het zonlicht daarop reflecteert. Mm. En dat is dus heel moeilijk aan een hele hemel om dat rots, om dat lichtflitsje te zien. Dus die zie je pas als die dichtbij komt. Dus het zou best kunnen dat er de hele tijd rotsen langs vliegen die wij helemaal niet zien. En sterker nog, dat gebeurt. Oh, dat gebeurt. Dat gebeurt gewoon. En het is zo dat de meeste van die rotsen, die raken de aarde helemaal niet. Hmm. Er is ook een heel groot deel wat in de buurt van de aarde komt en door de atmosfeer heen valt en dan eigenlijk verbrandt. En eigenlijk elke dag wordt er een hele grote hoeveelheid ruimtestof op aarde neergegooid, als het ware. Waar wij helemaal niks van af weten, maar dat gebeurt gewoon. Maar dat zit in ons haar. Dus dat eigenlijk zit overal om ons heen. Ja. Okay. Waar komen die rotsen vandaan? Nou, kijk, dit zijn allemaal restanten van de periode waarin de zon werd gevormd. Uit een grote, hete gasbol werd die zon gevormd. En daar zijn de planeten ook omheen ontstaan, rondom de zon. Maar we weten. En dan hebben we het over hoe lang geleden? Ja, dit is al een paar miljoen jaar geleden. Ja. Dus dit is in het eerste. De zon is gevormd 4,5 miljard jaar geleden. En het duurde een tijdje later voordat daar de planeten ook bij zich gevormd hebben. Mm. Maar uit de overblijfselen zijn er allemaal rotsblokken. Die zijn eigenlijk achtergebleven. En die draaien in een soort van gordels. In ons zonnestelsel. Er zit er een gordel tussen Mars en Jupiter. En er zit er nog eentje voorbij de planeten. En soms dan botsen die rotsblokken met elkaar. Of worden ze door een planeet uit hun baan getrokken. En dan komen ze ineens dichter bij de aarde. Want normaal gesproken doen ze dat niet. En hoe dicht komen ze bij, normaal gesproken? Nou, dat is normaal gesproken zitten ze voorbij de baan van de maan. Dus komen ze niet zo heel dichtbij. Dat rotsblok wat morgen langs de aarde scheert, zit op 6,6 miljoen kilometer. Oh, dat, dus, dat is ongeveer 20 keer de afstand de aarde maan. Dus hoe groot is dat ding? Dat is ongeveer 2 kilometer groot. Dus dat is een flinke jongen. Maar maar beter uit de buurt blijven. Daar hebben we geen last van. Nee, okay. Maar soms komen ze dichterbij. Dus die zaterdag langs scheert, die zit op 2/3 van de afstand tussen de aarde en de maan. Dus die komt dus tussen het aarde-maansysteem doorvliegen. Oh jee. Maar die is maar ongeveer 100 meter groot. Dus die is wat kleiner. Maar moet je niet op je hoofd krijgen. Nee, maar als die nou toch nog onverhoopt, zeg maar, door de atmosfeer heen zal vallen, dan verbrandt die voor het grootste deel. En dat ligt dan maar net aan hoe lang die dan door de atmosfeer heen gaat en hoe groot die precies is, want dat weten we ook niet helemaal precies, wat er dan overblijft van die verbranding in de atmosfeer. Maar goed, er is dus een soort voortdurende stroom van dat soort ruimtegrind waar we helemaal nooit iets van merken. Dit zijn toch twee forse rotsblokken. Gebeurt het vaker dat er twee zo vlak na elkaar langskomen? Na elkaar is wel bijzonder, omdat we ze dan toevallig nu allebei gezien hebben. Maar je ziet dat wij door de grotere telescopen die wij steeds aan het bouwen zijn, we steeds meer van dit soort rotsblokken zien. Maar we weten uit het verleden dat dit soort inslagen echt heel veel gebeurden. Mm. En ze beïnvloeden ook het leven op aarde. Dus we denken bijvoorbeeld dat het uitsterven van de dinosaurus komt door een inslagkrater van een hele grote meteoriet. Mm. En die heeft dus echt het leven op aarde significant veranderd. Ja. Maar rond 1900 is er boven Rusland ook zo'n grote meteoriet de atmosfeer binnengevallen. En die is eigenlijk tijdens de val de atmosfeer in uit elkaar geknald. En die heeft daar miljoenen bomen omgewaaid. En dan moet je dus voorstellen, dat gebeurde dus boven Siberië, Tunguska. En als de aarde, zeg maar, als die een halve dag later was gevallen, was die boven op Noord-Amerika gevallen. Dan waren er dus heel veel mensen bij omgekomen. Hm. Dus dit soort inslagen kunnen potentieel heel veel invloed hebben. En daarom proberen we ze dus nu steeds beter te volgen. Ja, en ik begrijp dat jij zelf in je jeugd ook wel eens met zo'n ruimteblok te maken had. Ja, die viel. Ik kom oorspronkelijk uit Enschede. En dus in mijn tijd dat ik daar nog woonde, kan ik me herinneren dat er een keer een rotsblok door een dak van een boerderij in Glanenbrug volgens mij gevallen is. En dat heeft dat hele dak toen vernield. Ja. Ja. Ja. En als je dat op je hoofd krijgt, dan ben je er ook niet. Want hoe hard gaat zo'n ding? Met wat voor snelheid komt hij naar beneden? Dat gaat met dezelfde snelheid die wij bijvoorbeeld gebruiken om met raketten van de aarde weg te vliegen. Ongeveer 12 kilometer per seconde. Dat is dus echt heel snel. Dus je moet je eigenlijk voorstellen, als zo'n blok door de atmosfeer valt en er blijft een soort van kiezel van over, dat is gewoon een kogel. Die gewoon recht door je heen gaat. Dus als je die op je hoofd krijgt, dat kun je niet navertellen. Nee. Nou zeg je, deze dingen zijn zo klein dat we ze eigenlijk niet zien aankomen. Ja. Betekent dat we grotere altijd zien aankomen? Of kan het ook dat we er opeens achter komen dat er een enorm blok vlakbij is en recht op ons afkoerst, zonder dat we het wisten? Er is over het algemeen, als ze heel groot zijn, dan zien we ze gewoon. Mm. En er zijn heel veel programma's al, waar wij zelf in Nijmegen ook al een beetje aan meewerken, met telescopen die we hebben, die bedoeld zijn voor astronomie, om waarnemingen te doen. Maar daar zien wij dus af en toe flitsen in voorbij komen. Mm. En we weten dat die asteroïden zijn, die meteorieten die naar de aarde toe kunnen vallen. Maar er zijn ook programma's die heel gericht zijn, bijvoorbeeld van ESA en NASA, om in de gaten te houden over zo'n groot rotsblok, wat bijvoorbeeld de dino's heeft als die er aankomt. Dus er zijn echt heel veel programma's die dat al in de gaten houden, juist omdat we weten dat er is ooit een keer een kans dat er zoiets weer kan gebeuren. Ja. En om het te voorkomen. Ja, wat doen we dan? Je kan van alles doen. Je kan paraplu proberen. Helpt niet. De paraplu helpt niet. Nee. In 2022 heeft NASA op zo'n asteroïde een klein apparaatje geland en eigenlijk naartoe geschoten om te kijken, kleine lander, kunnen we dat doen? En dat is hun dus gelukt met het idee, nou stel dat er zo'n groot rotsblok op ons afkomt. Die zat in een goede baan, die zou nooit naar de aarde toe komen. Dat is gewoon een test. Maar stel dat er eentje op aarde afkomt, kunnen we hem dan bijvoorbeeld uit hun baan brengen, exploderen of wat dan ook. En dus er wordt echt serieus over nagedacht, als een soort van planeetbescherming, om te kijken van, zijn we veilig? Ja. En nu even een beetje de complotdenker. Nou. Maar als er zo'n ding op ons afkomt, laat de ESA ons dat dan weten? Of denken ze, geen paniek zaaien? Dat is een goede vraag. Ik denk dat als het zo groot is, ik kan daar niet echt anders op geven, maar dat zou, het is op een gegeven moment niet meer mogelijk om het niet te zeggen. Hmm. En als ze echt heel groot zijn, dan gaat het leven op aarde gewoon beïnvloeden. Maar en je ziet hem ook op een gegeven moment aankomen. Ja. Want heel veel van dit soort objecten worden door amateur-astronomen, die dus eigenlijk ook de nachthemel afstruinen, ook gezien. Okay. Dus het is niet alleen ESA die dit ziet, het is ook andere ruimtevaart agencies, astronomen en amateurastronomen die de hemel afstruinen. Dus we zijn niet de enige. Dan zien we het wel op Twitter. Ik denk het wel. Hartelijk dank, astronoom Mark Klein-Wolt. Tot slot, mijn volgende gasten duiden de politiek voor één vandaag en de NOS. En samen maken ze De Stemming van Vullings en Van der Wulp, al jaren een van de best beluisterde politieke podcasts van dit land. En nu zijn ze ook nog samen aan het schrijven geslagen, met als resultaat het vandaag uitgekomen boek Het jaar van Caroline, Pieter en Geert. Joost Vullings en Xander van der Wulp, welkom. Goedenavond. Ja, het boek neemt je in een sneltreinvaart mee langs het afgelopen jaar. De periode daarvoor ook. Het einde van het tijdperk Rutte. In de inleiding schrijven jullie dat het pas echt goed duidelijk werd hoe dat allemaal ging bij het terugluisteren van jullie eigen podcast. Met andere woorden, jullie hebben dit boek ook geschreven om zelf te begrijpen wat je eigenlijk hebt meegemaakt, hè? Nou, het is wel een jaar geweest waarin het eigenlijk ongelooflijk is wat we allemaal meegemaakt hebben. En daarom hielp het onszelf ook wel. Volgens mij beschreef jij dat als van journalisten in Den Haag zijn heel erg bezig met de dag. Dus ja. Je weet vaak al niet meer wat je 2 weken geleden aan het doen was. Laat staan een jaar geleden. En in dit jaar is er zoveel gebeurd. Ja, want wat heb jij opgestoken van je eigen podcast, Joost? Nou, het is dat je het nog scherper ziet. En dat er dingen waarvan je dacht, oh, dat zat dat zo dicht op elkaar. Dan bijvoorbeeld het mislukken van het landbouwakkoord, wat natuurlijk best wel een klap was voor het kabinet. De week daarna viel het kabinet. Dus dan denk je, oh, god, dat zat eigenlijk veel dichter op elkaar dan ik in mijn hoofd heb opgeslagen. Ja. Net zoals bijvoorbeeld Rutte en dat epifane moment. Daarvan heb ik best lang gedacht van, ja, zou het nou echt? Maar als je dan die hele reconstructie maakt vanaf de overwinning van Caroline van der Plas bij de statenverkiezingen, in het voorjaar, tot aan de val van het kabinet, dan is het gewoon 100% zeker dat Rutte bewust de stekker uit het kabinet heeft getrokken met migratie als thema en gedacht heeft, mijn tijd is geweest. Ja. Dat is gewoon, dat kan niet dat hij dat alleen in dat weekend heeft bepaald. Nee. Het heet het jaar van Caroline, Pieter en Geert. Laten we eens even langslopen, de hoofdpersonen van het boek. Om te beginnen met Caroline van der Plas. Wanneer was voor jullie duidelijk, of hebben jullie nu begrepen, zij gaat een hoofdrol spelen? Joost. Ze kwam natuurlijk op die trekker aanrijden, hè, in 2021. Ja, toen dacht ik, één zetel. Toen dacht ik, nou, dit wordt een belangenpartijtje. Gewoon een nieuwe boerenpartij. Hooguit 2-3 zetels, nog een keer erbij. Dat is het wel. En al vrij snel begon ze wel op te vallen in debatten. Dat je dacht, deze vrouw heeft wel communicatie en politiek talent. Mm-hmm. Dus toen dacht je, nou, die potentie kan wel eens groter zijn. Ja, en toen begon in één keer alles haar kant op te vallen. Die stikstofdiscussie werd natuurlijk ontzettend groot. Ja, en ook, ze onderscheiden zich inderdaad heel erg van andere politici. Dat was natuurlijk haar kracht. We omschrijven er geloof ik als je buurvrouw of gewoon een goede vriendin. Ik ben gewoon een gezellige vrouw. Ja, en ze ook als antwoord op de vraag waarom mensen eigenlijk op haar moesten stemmen en niet op Pieter Omtzigt, kon ze niet anders zeggen dan, nee, ja, dat ik is ben wel, een gezellige vrouw. Dat was een fout. Een soort keerpunt. Zij is natuurlijk heel snel opgekomen en in de laatste week voor de statenverkiezingen ook nog weer extra steuntje gekregen, zoals we in de landelijke verkiezingen bij Wilders hebben gezien. Dat het in die laatste dagen zo hard gaat. Ja. Dat partijen die de win mee hebben in één keer een hele vlaag er nog bij krijgen. Maar zij heeft het eigenlijk vrij snel ook weer inderdaad vorig jaar zomer uit handen laten vallen. Doordat ze eigenlijk zei van Pieter Omtzigt is ook heel goed. Ja. Dus de kiezer die op zoek was naar iets anders, naar iets nieuws, na zoveel jaren Rutte, en dat bij de politici die er al een aantal jaar zaten eigenlijk niet zag, die hadden in één keer weer een andere messias. Ja, maar ik denk ook dat mensen haar niet echt een premier zagen. Ja. Ik bedoel, de provinciale statenverkiezing is wel een vaker moment waarop kiezers denken van, nou, nu laat ik even, ga ik een signaal afgeven. En dat kwam allemaal bij haar samen. Ging ook heel veel over tegenstelling van stad en platteland in die tijd. Helemaal haar thema. Ja. Maar toen ze zo echt zo heel groot werd, dachten we eens, nou, maar de volgende keer weet ik het niet. Nee, en dat was ook Omtzigt zijn probleem. Dat hij bleef twijfelen of hij bijvoorbeeld wel premier wilde worden. En dat kiezers die twijfel overnamen en dan maar dachten, dan maar naar Wilders. Ja, maar als je nou nog even bij Caroline blijft, je communicatieve vaardigheden, goed in het debat enzovoort, maar ook dingen die haar kant oprollen. Ja. Het feit stad en platteland opeens een thema, het stikstofkaartje van mevrouw Van der Wal, wat natuurlijk goud was voor haar. Ja, wat is het dan? Is het geluk of Je kan als politicus kan je het afdwingen, maar het is wel een soort gouden driehoek, waardoor een campagne helemaal goed kan slagen, dat soms zeggen dat de lijsttrekker, de persoonlijkheid, echt heel goed samenvalt met de inhoudelijke boodschap die partij op dat moment heeft, en het momentum in de tijd. En als dat goed samenvalt, dan heb je de juiste boodschap in de juiste verpakking op het juiste moment. En dat kan politici heel groot maken in korte tijd. Kan het dus ook fout gaan, hè? Want bijvoorbeeld GroenLinks PvdA, die pakte nog klimaat als thema, en hebben in een campagne heel erg op de internationale onzekerheid ingezet. Dat kom je dan ook weer tegen als je terugkijkt in dat jaar. En dat was het helemaal niet. Ja, je hoort thema. Heel veel PvdA's tegenwoordig zeggen van opeens migratie. Waarom zijn we met GroenLinks samengegaan? Wij zijn de Partij van de Arbeiders. Gaan we met een klimaatpartij? Ja. Dacht ik, ja, maar mensen, jullie haalden Timmermans, de klimaatpaus, die is dan wel van de PvdA, maar die zet je als kop daarboven. Dat is klimaat op klimaat. Ja. En dan stapel je dus fout op fout, omdat het juiste momentum ontbreekt voor dat thema. Ja. En dan Pieter Omtzigt, want goed, eerst de enorme verkiezingsoverwinning van Caroline bij de Provinciale Statenverkiezingen. En toen opeens was daar Pieter Omtzigt, lang geaarzeld. Het was eerst briljant, dat aarzelen. Ja, jullie hebben een hilarisch verslag van alle appjes met zijn woordvoerder, die steeds maar niks kan zeggen. Maar, ja. Een zomer lang was dat. Ja. En toen deed hij het toch. En dat vind ik eigenlijk zelf het moment dat het meeste indruk op mij heeft gemaakt. Is iets meer dan een week voor de verkiezingen. Toen liep ik bij NSC langs en zag ik 6 mensen zitten, waaronder Pieter Omtzigt. En dat was gewoon de hele partij op dat moment. En wat hen te wachten stond op dat moment, dat was totaal ongrijpbaar of te groot eigenlijk voor wat je daar zag en wat die organisatie was. Want misschien werden zij wel de grootste partij. Ja, wij denken dan ook, mensen, jullie gaan stemmen op een kamertje in een lelijk gebouw in Den Haag, waar 6 mensen zitten op oude computers. Dat is waar jullie alles veranderen in het land. Ja, en jullie beschrijven ook hoe je eigenlijk de ene dag Pieter Omtzigt zelfverzekerd ziet. Ja, en de volgende dag weer eigenlijk ook met een soort blik van wat overkomt. Dat was in de campagne al. Hij wist natuurlijk ook niet wat hem overkwam. Alsof hij het hele land in één keer ging redden en alles goed ging maken. Dus hij bleef ook de hele tijd waarschuwen naar zijn achterban van mensen, het is niet in 1, 2, 3 geregeld en ik doe het niet. Dat noemde hij zelf beangstigend. Ja. Maar dat twijfel is daarna in de formatie ook nog doorgegaan. Maar toch wilde hij ergens stiekem wel weer de grootste worden. Ja. Dus hij twijfelde over alles. Zelfs over wat hij... Dus ook van... Leer ons Pieter Omtzigt. Wil ik wel een partij oprichten? Wil ik premier worden? Maar wil ik ook eigenlijk wel de grootste worden? Want ergens, als je meedoet aan een wedstrijd, en dat is een verkiezing uiteindelijk, wil je toch winnen. En dat wil hij uiteindelijk toch wel. Maar aan de andere kant was dat heel beangstigend voor hem. Dat is wel het bijzondere, vind ik, aan ons werk. Dat we daar zo bovenop mogen en kunnen zitten. En dat leek me leuk om... Normaal doe ik dat natuurlijk in het journaal of in de podcast, maar ook in het boek nog eens wat nadrukkelijker te beschrijven. Dat is buitengewoon leuk om te lezen, kan ik bevestigen. De derde is Geert. Dat werd natuurlijk uiteindelijk bij de parlementsverkiezingen, werd hij de grote winnaar. Ja. Waar kwam dat succes opeens vandaan? Ik denk dat hij het zelf ook nog steeds niet helemaal weet. Nou, weer 3 dingen die samenkwamen. Kijk, als het grappige was, dat was wat we ook leerden. We gingen dus dat electorale jaar 2023 goed op inzoomen. Het hele jaar is Geert praktisch afwezig. Ja, hij doet wel verkiezingen, 4 zetels in de Eerste Kamer. Deed niks. En 37 in de Tweede, met 8 maanden ertussen. Ja. En vervolgens heeft de VVD hem in het zadel geholpen. Die hebben eerst het kabinet laten vallen. Toen zei Rutte... Op migratie. Zijn thema. Deurtje opengezet. Rutte ging weg, waardoor hij ook de senior van Den Haag werd. Waardoor hij bij een NOS-verkiezingsdebat met droge ogen kan zeggen, ik word de premier van alle Nederlanders. En mensen in het publiek erachter gewoon zitten te knikken van, ja, dat klinkt wel logisch. En niemand daar echt tegenin ging. En omdat hij zo laat opkwam, Kijk, bij Omtzigt zag je dat de politieke tegenstanders, die wisten wat zijn zwakke punten waren. En doordat hij bleef twijfelen, konden zij daar ook op gaan drukken. Die hadden tijd om zich... Ze konden hem aanpakken. Op hem eerst hadden ze daar geen zin in. Maar ongeveer een week voor de verkiezingen hebben ze bedacht van oké, Omtzigt. Nu gaan we volle bak op Omtzigt. Ja. Waardoor ineens ze rechts werden ingehaald door Geert Wilders die er langs reed. En ze nooit meer. Eigenlijk nooit de tijd hebben gehad om te vertellen, ja, beste kiezer, dat verhaal klinkt misschien wel aantrekkelijk, maar hij heeft de partij niet. Het is maar één man. Dat hele argument is in de hele campagne nul keer naar voren gebracht. Nee. En het paradoxale is dat die plotselinge opkomst van Wilders uiteindelijk ook heel goed was voor Timmermans, hè? Want toen werd het Wilders tegen Timmermans. Ja, die was blij in dat laatste weekend. Dat Wilders ineens echt mee leek te doen. Want dan kon hij veel effectiever gaan waarschuwen voor zeg maar dat rechts het echt voor elkaar voor het zeggen zou krijgen. Dus dat je op de linkerkandidaat moest stemmen. Maar dat heeft hem wel iets opgeleverd, maar uiteindelijk niet genoeg. Ook omdat, denk ik, uiteindelijk het echte verhaal, het alternatief voor de gewone burger, een beetje ontbrak bij de PvdA. Ja. Nee, dat hoofdstuk Malaga in het boek, die reis naar Malaga, daar zit zoveel in van het niet goed. Vertel heel even. Nou ja, dus hij ging in één keer. De laatste campagne ging hij naar Malaga, naar een bijeenkomst van de socialisten in Europa. Ja. Daar heeft hij een vlammend betoog gehouden waarvan alle fans dachten, hier, dat hebben we de hele campagne hier niet gezien. Hij liet daardoor debatten schieten. Hij ging in een vliegtuig zitten, waardoor gewoon iedereen rechts kon zeggen, daar zit hij weer, de klimaatpauze zit weer in een vliegtuig. Dus het was gewoon vlek op vlek was het gewoon. Oké, en dan, goed, verkiezingen. Wilders de grote winnaar. Een hele lange kabinetsformatie. We hebben vandaag de laatste hoorzittingen gehad. Volgende week staan ze op het bordes. Wie heeft dat nou eigenlijk gewonnen? Dik Schoof. Ja, dat blijft toch echt fascinerend. Het gekke dat is dat het resultaat is van de verkiezingsoverwinning van Geert Wilders, dat de baas van de geheime dienst, de ambtenaar der ambtenaren. Ja. Dat hij de leiding krijgt. Ja, de deep state, om het maar eens in bepaalde termen uit te drukken. Ik denk dat je niet echt kan zeggen welke partij het gewonnen heeft, omdat ze daar allemaal toch uiteindelijk niet heel erg tevreden mee zijn. Er zit een heel hoog gehalte van het mot maar. Ja, maar Wilders is wel eindelijk die erkenning. Hij is toegetreden tot het centrum van de macht. Hij heeft, als je het verkiezingsprogramma ernaast legt, heeft hij het meeste van iedereen weggegeven. Mm-hmm. Maar kijk je naar de peilingen. Wie is nu daar de koning? En wie straalt het zelfvertrouwen uit op dit moment? Ja, dan is dat Geert Wilders. Dus ik denk dat hij zich wel de winnaar voelt. Ja. Als je misschien gaat turven van punten binnenhalen, kom je misschien wel bij Pieter Omtzigt uit. Mm-hmm. Maar inhoudelijk. Ja. Inhoudelijk. Beleidsmatig, ja. Maar goed, jullie zien dat inderdaad net zoals heel het land het ziet. Het mot maar, dit kabinet. Daar zijn mensen blij mee, hè? Ik bedoel, met het kabinet. Jawel, maar niet de mensen die het moeten gaan doen in Den Haag. Nee, dat is, het is verschrikkelijk. Ja. Toch is jullie laatste hoofdstuk gewijd aan Dik Schoof. En jullie voorspelling is, het komend jaar wordt het jaar van Dik. Ja. Waarom niet een paar maanden van Dik? Dat kan ook. Maar nog een paar maanden die dit jaar dan volmaken. Die hij moet demissionair ook verder, hè? Dus het wordt al snel een jaar. Zijn. Ja. Nee, maar die man krijgt natuurlijk een ongelofelijke taak. En wat hem te wachten staat, we hebben geen idee. Want hoe gaan die vier partijleiders vanuit de Kamer hem bestoken? Hoe gaan die andere ministers hem helpen die ook hun eigen partijprofiel omhoog willen? Dus het wordt het jaar van Dik, omdat jullie nu al je vingers aflikken bij het kijken naar hoe Dik het heel spannend moet gaan doen. En de wallen onder zijn ogen zijn eigenlijk al groter dan de rotsblokken uit het vorige item. Dus dat zegt ook al heel veel, zeg ik. Maar ze komen eerder op tafel. Dames en heren, dat is een beetje de toon van het boek van Joost Vullings en Xander van der Wulp. Het jaar van Caroline, Pieter en Geert. Dit was het Oog voor vandaag. Morgen zit hier Lucella Carrasso. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Heb je al gehoord van de zero-emissiezones? Zeker, maar moet ik daar iets mee? Ja, want vanaf 1 januari mogen oudere vracht- en bestelauto's sommige steden niet meer in. Oké, dat klinkt serieus.